أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجثى lavdit, falëndërimet, madhrimet janë vetëm për Allahun subhanehu ve teala. Zotin tonë falëndërojmë, prej tij falje dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa salavatet për shëndetit më të plota mbi të dashurin e Zotit Muhammed Mustafa alayhi salatu ve selam, mbi shokët e tij besnik, familjes së tij të pastër dhe çdo musliman i cili shkon pas rrugës së tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi tefsirin. Jemi nga fundi i surës Al-Baqara, po për shkak se surja Al-Baqara është surja më e madhe në Kur'an, pra ne kemi kaluar pjesën ndërmuese të kësaj sure, mirë po kam bet edhe mjaft për të fol mbi ajetet që na kanë ngel me lejen e Zotit te bareke ve teala. Përfunduam në ligjëratën e kaluar deri tek ajeti 232 i surës Al-Baqara, ku Allahu te bareke ve teala e plotsoi çështjen e talakut dhe raporteve mes burrit dhe gruas, nëse ata dëshirojnë ndarje apo dëshirojnë ribashkim, apo nëse dëshirojnë prindërit apo familja që të pengon. I përmendëm këtë ato çka ishin në ligjëratën e kaluar. Sot me lejnë Allahu te bareke ve teala të vazhdojmë me ajetin 233, nëse na mundson koha do të plotësojmë deri tek ajeti 235, kush do të më përcjell me mushaf apo me telefon. Pra do të mundohemi që këtë ligjërat edhe tjetrën çka vjen me lejnë e Zotit Xhelel Xhelaluhu të përfundojmë deri tek ajeti 242 i kësaj sureje, ku edhe përfundon raporti mes burrit dhe gruas dhe gjithçka që ka të baje mes raportit familjar mes burrit dhe gruas. Sot e kemi ajetin ku Allahu te bareke ve teala e përmend një raport i cili është si rezultat i burit dhe grujës, dhe është fëmija në foshnja, por se Allahu te bareke ve teala e përmend këtë ajet pasi e rregullon çështjen e burit dhe grujës. Për çfarë arsye? Për shkak se ndërtimi mes burit dhe grujës është ndërtuar mbi interes dhe ego, ndërsa çështja e fëmijës është më e lehtë. Pra kur burri e lëshon gruan dhe ndodhe keqja, prishja, atë edhe burri shikon le vërdin e vetë dhe gruja shikon le vërdin e vetë dhe insistojnë, pra me këmgullje, që të i arrin qëllimet e veta. Kur është në pytje e vladi edhe pas ndarjes, atëherë si cëli prej dyve është i lidhur me e vladin e vetë. Andaj Allahu Gjellale i para priri me Kur'an, pra njerë regulloj që është në burri dhe grujes, për shkak se kanë dhënë dietarët, kjo meselë është ndërtuar mbi tërheqje të egove. Pra kënej ka tërheqje të madhe dhe kënej ka tërheqje të madhe. Kur jemi te evladi, baba, prindi dhe nana kanë domodin lëshime, për shkak se anojnë nga evladi i tyre dhe evladi është pjesë e ndarmes burrit dhe gruas. Andaj domodin si urtësi të së ne ka përmend dietarët, pse Allahu Xhelaluhu e ka sjell një herë raportin burrë gruaje, pastaj e ka përmend gjithdhënien e evladëve, për shkak se tek evladi burri dhe gruaja janë më tolerant. Që do më dhanë se edhe nëse lëshohen, pra edhe nëse ndahen, kur është pyetje evladi, ata janë më tolerant. Pra janë më tolerant që të afrohen dherë të pika e përbashkët për arritjen e qëllimeve dhe interesave të evladit. Ndërsa nëse nuk është pyetje evladi, atëherë këmgullja në ego është më e madhe. Këmgullja në ego është më e madhe. Thotë Allahu te bareke ve teala, a'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a. Wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatun bi waladiha wa la mawludun lahu bi waladi wa 'ala al-warithi mithlu dhalik. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. كي آيات është ajeti gjithënjes. Dhe kemi përmenjë dhezër se në fej nuk ka turp. Turp është mësë midit detalët e fejës e Zotit të bare kjo e tjala. Dhe në këtë ajet do të amësojmë, pra do të vërtetojmë atë që ka e thamë fillimin e ajeteve të kurorës, qka është dobija e mësimit të kurorës për atë i cili mon e ka kry këtë punë, apo nuk dëshon, nuk ka ego mo, apo nuk dëshiron aktëri e kështu më radhë, cila dobija dhe zër, është dobija se në mësimin e ajeteve të Zotit, imcirave, holsive, ne e mësojmë dëshirën dhe urrejtjen e Zotit. Qështja ma rëndësishme e robit musliman në këtë dunja, cila dhe zër, me e ditë qka do Zotit dhe qka zdo, qka urren dhe qka do. A ne ka dhe ndjetarët janë pajtuar kret njërzimi, njërës të meqëm, se a i cili do dishka, i shkon ati qka e do, pas dëshirave. Andaj mësimi i fejës, dhe zërë, në detalë është argument për dashurin e robit, dhe i fejës e Zotit të bare kjo vëtjale. Ra dhe kjo është përgëzim për si cili njëri i cili mundohet me njëk derse, ligjerata, mësime, libra, për fejnë Allahu të bare kjo vëtjale, Kur'an, hadith, për qërë arsye, kjo argumenton se në zemën e robit ka dashni për Allahu në gjellë gjellë. Dhe se njëri të intereson edhe detali i dashnijës dhe urejtës Zotit, qëka argumenton kjo? Se kjo zdo mi apri shefin të dashurit vetë. Se kjo zdo mi apri shefin të dashurit vetë. Dhe tjetra, sa më në detal që e njef dashnijën e ati qka e do, atë shma shumë është dashnija jo të e madhe. Do më thonë, kur janë dy njerës që duhen shumë, kur mirën vesh në detal. Kur mirën vesh në detal. Andaj ne, kur ishim të ajetet e jes elune ka anishere l-harami qitalin fi, kur Allah u gjilaj qërtoj sahabë dhe pejgamberin alejhi salatu selam në ajetet që ne i përmendëm, qëfar thamë atje? Se Allah u e qërton të pejgamberin alejhi salatu selam për gjërat imta. Po pse e qërton të për gjërat imta? Se e do shumë, zdo me lanë me rast në timt. Dërsa e shumë se qafirin e len trash. Për shfar arsu jesë së do? Andaj ti e shep se atyreve që thot, ju jini për në gjenama dhe ukri. Ju jini për në gjenama dhe ukri. Dërsa muslimanëve, a nërë se mërë dhe zërë. Dispozitet kuranore për muslimanin dhe ju muslimanin. Qëfar janë? Muslimanin detali djali. Supozo kështu. Në kohën e pejgamberit sa sellem, në kohën e Abu Bekrit, Omerit, Uthmanit, Aliut, e ma andej mi qindra vite, mbi një milenium, kur muslimanët e kanë udhëheqë botën, ka pasur ndo krishterë, jehudi, e kështu me radhë. Dhe kanë zbrit ajete, nëse na mundson Zoti i Gjallëzuar me ardhmë deri te ato ajete, ku Allahu e ka rregulluar çështjen e jo muslimanëve nën hijen e kontrollit dhe udhëheqjes së muslimanëve. Ne e gjejmë se Allahu ka kërkuar për jo muslimanëve në shtet islam shumë pak nga ajo që kërkohet për muslimanët. Për çfarë arsye, dhe zot? Për shembull, një për shembull. Nuk e kanë të obliguar jo muslimanët në shtetë islam në kone Omerit, Abu Bekrit, Othmanit, Ali, Radjalan, nuk kanë jetue me mbulesën e muslimanëve gratë. Nëse ka shpi shpi alkohol, nuk e ka dënue. Do më thonë, Omer Khattavi, kër e ka praktiku, Abu Bekri para tina, po Abu Bekri t'i ka rama pak, Omerit ma shumë, Othmanit pastaj, Ali, Radjalan, ma vonë të tjerve, nëse gjetë një krishter ose dikush, ka pi rakit e shpia vetë. Rakia ndalume, dhe ka ligj për ta. Muslimani në udhëheqjen e fejes ndëshkohet shumë më shumë se sa një jo musliman kur gjendet duke bënë gjuna. Për çfarë arsye? Sepse Allahu xhelala atia ka vënë sa më prish rendi publik. Andaj Umar Khattabi çfarë ka thënë? Kush e pip pitën alkoolin publik e marrim dhe e ndëshkojmë. Nëse e pitë shtëpia, atë s'kemi punë me ta. Pse? Po nuk e ka obliguar i dashuri me detale. Kjo shumë rëndësit kuptohet. Shumë rëndësit. Andaj ti e gjenë se Kur'ani, shiko dhe zërë, për gjithënjën Allahu ka zbrit ajete. Kush është të përcjellë me Kur'an? 233. Ajeti gjithënjës. Nëse thotë, dikush, po pse Kur'ani mirët me gjithënjën? Pse ka zbrit ajete gjithënjën? Kur nana e di, baba e di, se që ka i duhet fëmijës e kështu me radhë, ka ndonë djetarët sepse Zoti donë me e drejtu në më të mirën muslimanin. Qoftë edhe një detalj intim që i përket burrit dhe gruas. Andaj, sa më shumë që njeriu dëshiron me mësu fenë e Zotit, Gjellë Gjellalu, në detalët e veta, aq më shumë, argumenton se e donë Zotin të bare kjo e tjala. Pikët, për këtë arsio, dhe zërti e shetë sahabët, kanë folë meselë, subhanallah, shumë që diqme. Imcira. Për nga meri jonë, alej, salasëm, në kam suhe dhe në nevojtore, kur shkonë, si e kry nevojën. Apo? Dësa të tjerë, leja të tjerë. Të tjerë jetojnë me atë qka nuk i përket raportin mes të dashurit dhe të mikut të tinë. Andaj, kjo duhet jetë parasysh se ajetet detale argumentojnë për dashninë e Allahut për robrit e tij. Çka thot Allahu gjelën këtë ajet? Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Nënat, al walida, walida i thënë nënës, ajo cila lind këtë rast është. Al walidat, ata domon nënat që lindin, nënat që lindin. Nënat që kanë lind, dhe këtu është përsëritur al walidatu, lezër. Dhe këtu prapi kthejmë asaj meselës që e kemi përmenë shpesh, sa Kur'ani nuk kuptohet pa kontekstin Arab, dhe vetëm se Arabia kupton gjuhën e Kur'anit. Vetëm se Arabia kupton gjuhën e Kur'anit, dhe ne këtë për qëllim Arab të kemi shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Nanat që kanë lind, dhe këtu është për qëllim, el mutallakatu min el walidat. Të lëshuarat prej grave, duhet të japin gji e vladëve të vetë. Thotë Allahu Gjellu Ala. Gratë nëna që kanë lindë, kanë e vlatë, jurdi'ne, duhet t'i apin gji e vlatëve të vetë. Se ka zbitë kjo dhe zërë? Kjo ka, anaj, i bënka ime që zi është parë argumentan. Ka thanë, kjo argumentan se Allahu e mëshiron në robin më shumë se sa nana dhe baba, fëmijën. Që shka thanë, bëjnë nga mbiri, alej salatu, selam. Në hadithin që kemi përmenë, sa i Bukhari. Allahu është më i mëshirshëm me robin se sa nana me evladin. Këta jetë do të shojmë këta ma qartë. Thotë Allahu gjelluara. El walidatu, e il mutallakat, të lëshuarat prej grave, duhet t'i japin gji evladve të vetë, haulejn i kemi lejn. Haulejn, dy vite të plota. Dy vite të plota. Pra meselja e parë dhe që du të kemi parasysh është se në këta jetë nuk janë përqëllim nanat që jetojnë me burët e vetë. Nuk është gruaja e cila me burrin e vet dhe evladin. Jo, kjo ajet nuk i fol atyre. Pse? Ajo dihet. Ajo dihet. Çka është për qëllim? E ka shlu burri gruajën dhe ja nda. Ajo ka shku punë vet, ki punë vet, por kanë evlad. Nëse ki evladi është sa ka lind. Ku duhet me shku ki evladi, kjo as nuk di. Allahu ka intervenu. Gratë të lëshuara e që kanë lind foshnje. Duhet evladve të vetë t'i japin gji 2 vjetë të plota. 2 vjetë të plota. Pse ka zbit kja jetë dhe zërë? Pse ka zbit kja jetë? Nga se kur të ndodhë ndarja, thamburri dhe gruja e shikojnë levërdin e vetë. Dhe ka mundësi për inatit njëri tjetrit me psu evladi Allahu ka intervenuar. Apo, qka në mundet me ndodhë? Burri thotë, mërë ti. Gruja thotë, jo mërë ti. Dhe kjo vëllazër, kjo ka ndodhë të muslimant e ku motet të tjertë, të tjertë të ligjë. A e dini sa i abortuari, apo foshnja e lindur nuk i dijet baba dhe nana. Me përqindje të madhe, vëllazër, në shtetet përëndimore. Me përqindje të madhe, dhe këtu të na, hasha vëkella, zotin arujt. E lindin dhe e lajnë. Me zina, apo qoftë martuar, pse, thotë se kjo ka karierën me hecë për para. E aprish tërtibin e gjajletit asajna. E Allahu shfarda wal walidatu yurdi'na auladahunna. Tani dhe zër, kush më i mëshirë se me njerin? Baba dhe nana apo Allahu xhelal xhelalu? Ai disa fëmijë Allahu zër nuk ka pijgji. Shkaku i problemeve të babës dhe nanës. Ato rrokën ky pson. Allahu xhelal xhelalu tha, gratë të lëshuara duhet t'i japin gji e vladëve të tyre 2 vjet të plota. 2 vjet të plota. Meselë tjetër që kanë nxjerrë dietar nga kjo jetë, çfarë kanë thënë vëllezër? Kanë thënë, a e ka obligim nana mi dhon gji evladit të vet pasi të jetë lëshuar? Kanë thënë jo. Jo. Domthonë, nëse një grua është lëshuar, ja nda. Edhe i ka me të evladi. Evladi çka të dëvim më anaton, evladi jetë grujës. Evladi në Islam i mbetet gruas deri ai të rritët dhe të dalon dhe të zgjell me cilin prej dy prindrëve do në me jetu me ta. Kjo me mesele nuk ka muhabet se fëmija i mbetet nanës, i përkacohet babës, ajo e financon, ajo e run. Kështu Allahu e ka nda. ndahën burri dhe gruja, e mban fëmijën nana, e ushqen, e mirëmban, e zhvillon, apo baba e financon, babës i përkatësohet deri sa fëmija të rritet, të dallon edhe të zgjedh, me kusht që ajo mos të jetë martuar me dikën tjetër. Nëse nana e shkurërzuar martohet me dikën tjetër, me automatizëm i kthehet babës. Nëse ajo thotë nëse martohet ama, atëherë jetë fëmija deri sa të rritet. Dhe deri sa të rritet kjo e ka obligim me arrujt fëmijën. Nëse ajo fëmija, aja po ajo, e vladi, bëhet për shkollë, këtë kjo e financon. Këtë kjo e financon deri sa zhvillohet, atëherë ai vendose me dëshirë të plotë, thotë du me shku te baba, shkon te baba, du me nejtë nana, rritë nana. Apo kanë dhënë dietarët deri sa të ketë pavarësi financiare. Pra e vladi thotë, unë tash kam pavarësi financiare, asë me ty, asë me ty. Apo me të njani, cilën doko. Mirë po, në bazë imbetet fëmija nanës. Imbetet fëmija nanës. Mesele, se kanë diskutu djetartë, a e ka obligim nana me i dhanë gji e vladit të vetë, pasi që e ka shkurërzu e burri vetë, kanë dhanë nuk e ka obligim. Për këtë arsye, Allahu ka ardhë dhe ja ka propozu, wal walidatu yurdi'na auladahunna. Mirë është që nana mi dhanë e vladit qumësht, që mos me detyru babën me shku me morë një gjëdhënëse tjetër. Për çfarë arsye, vëllezër? Sepse qumështi i gjinit është shumë i dobishëm për zhvillimin normal dhe të fuqishëm të evladit. Apo ndërsa ne jetojmë sot kohën e konzervave dhe kohën e dobësisë së grave, kur refuzojnë shpejt me dhonjë. Nëse gjini jo vëllezër siklet për gruën. Për siklet. Andaj kur gruaja lëshon sidomos ta arab ka ekzistuar një lloj kenarie, ka thonë tash bani çka dush ti evladit, masim kesh lumu, ë? Bani çka dush. Dhe ka refuzuar mi dhon. Dhe ka rufi zumi dhanë. Ka më ndjatë, nuk e ka obligim gruja mi dhanë, gji e vladit të vetë pas e ka lëshu burri vetë, pro baba i e vladit, veç me një rast. Kur burri interesohet mi gjithë gjithënëse, e vladin nuk pi qumë është pos pinanës vetë, atër obligohet. Dhe më nëse janë da, fëmija, nana thotë si apë qumë është. Normal, te nana jo gjithmonë ekziston ajo për fëmijën me dëmtu, po me dëmtu babën, me qit probleme babës, apo? E kështu me radhë, çfarë ndodh? Nëse baba do në rregull dhe provon me gjithdonse, s'ka gjithdonse, atëherë obligohet nana vetë mi dhon çumësh. Çfarë do të obligohet, po nuk i dha, ka mëkat të madh te Zoti te bareke ve teala. Kjo mesela se ka marrën gjithëtor. Argumenti për këtë kanë thënë se pse Allahu xhelaluha këtë ka prua lajm, nuk e ka prua urdhër, megjithëse disa dietar kanë thënë është urdhër. Edhe kjo më dhezën Kur'an, kjo mesele është mesele madhe, kur vjen lajmi në Kur'an, a është urdhër, a është propozim, apo është kader, kjo mesele madhe. Por që më dhezën thot, këtu nuk thot, jep një gji, thot nanat i japin gji, lajmë, i japin gji, e vlatë vetë, dy vjetë. Kanë dhënë kjo ka arë lajmë, e kur vjen e lajmë, a është sikur me thonë, jep i gji, jo, mirë po, disa prej djetarëve, kjo është, mendim disa prej djetarëve, nuk është i sakt, përkacohet Imam Maliku, përse është përkacia e diskutuar, andaj, shumica dërmuese ulemave kanë thënë, nana pasi shlohet prej burrit, nuk e ka obligim i dhënë e vladit të vetë gji, për shkak të fjalës Allahu xhelaluha në surën At-Talaq ayati 6, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Dhe Allahu te bareke ve teala, e nëse ka vështirësi, s'kan mundësi, ata le t'ia gjejnë një gjithënse tjetër. Fakti që Allah e ka dhënë mundësi me gjithë gjithën se tjetër, nuk është obligim. Dhe fjallë Allahu të bare kjo tala në njëtën ajet, ku thëtë Allahu të bare kjo tala, një men e rada ju të mërëdha, për ata i cili do në me e plotësue gjithën. Kjo meselës në ka përmendë djetarët në këtë kontekst. Thëtë Allahu të bare kjo tala, nënat e lëshuara, duhet i japin gji, pra japin gji e vladve të vetë, dy vjetë të plota. Ka thonë djetarët, pse e ka përmenë 2 vjetë të plota? Pse s'ka thonë veç 2 vjetë? Kur dije se 2 vjetë, janë të plota. Për shkak se të arabët, kur t'i afrohet një diçkaje, mu kryje, ja japin emrin. Ju kujtohë në Ramazan e këtë përmenë këtë mesejle, shpesh do mëndën se përseritet, si ka mundësi përshimo 10 që i funit, do njëherë bje 9, a i quë 10. Apo? Andaj në surën El-Hajj, kujti kujtohet, kemi përmend, vetimul hajj wal umrata lillah, kush e ka me musaf me përcjell, te ajeti 196, kur Allahu te bareke ve teala, vetimul hajj wal umrata lillah, kemi përmend, ku Allahu gjithë ka përmend një prej shpagimeve të haxhiut që ai ka dhënë, فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة أرابط سي ثوت تبلوتا سبس كورت يافرود نديشكا يجون يجون ميمن لبلوت عندما يبرشيم الله جل جلاله أكبرنا ذيت تبلوتا كتو أكبرنا دوبيت تبلوتا برش فرا سوية سبس عدد إي أراب بوشت نان شتي ثوين ذيت نان شتي ثوين ذيت سمون جسي ثوين شرم si domon si një lloj optimizmi. Për shembull, thot Arabi, më ka rani smundje e mirë. Po çikaro smundje e mirë, vaj shpreson kjo smundje më kanë e lehtë apo edhe me kalu. Për shembull i kanë thënë shkretinës me fawiz. Shkretinës i kanë thënë me fawiz. Çfarë do të thonë me fawiz? Kaluse. E fituar. Pse? Sepse ajo rrezik, andaj e ka jetuar këtë ndjesi. Andaj ka ardhur 2 vjet të plota që mos kuptohet te Arabi se kur të afrohet 2 vjeçi, thotë u kry, u banë një vjetë të gjimës 2 vjetë. Apo, u banë një vjetë të gjimës, ajo llogaritet 2 vjetë dhe kjo përdorohet te na, mos mendoj dikush te Arab. Apo, shumë dhe shepti njerën, por shumë dhe thotë, fëmija, sa vjetë i ka, ajo është pak para se mi bo 4, dhe të 4. Dhe që edhe pak atë i bo 4. Apo, dhe kjo përdorohet në muhabetet e njerëzve, a ne ka ardhë Kur'ani me përpikmëri, haulejni kamilejni, dy vite të plota, dy vite të plota. Gjithashtu, kanë thënë, pse Allahu Xhelel Xhelaluhu ka përdorur dy vite të plota, për shkak se pas ndarjes, ekziston mundësia e përshpejtimit të njërit prej dy prindërve. Për shembull, baba më thanë, a u krymo, se du me pagujtë. A u kurimo që e gjithanja ajo? Sigur Allah mës ta kishë bëtë ditë plota, atare kur ishim bëtë, për shemë, dikun, apo një vjetë e gjithëm, i kishtë anë u kri, i dhamë dy vjetë, s'tjapë më pare. Ekse më ra, apo nuk të furnizoj me veshën, nga se duhet me mirë mbajtë. Ajo, gruje lëshuar, për një burrit, deri sa jarun fëmijën, duhet mi dhamë pare në anës, për mirë mbajtën e fëmijës dhe tasajna. Sa so, e thot, qishme ta majtë fëmijën, në s'kam pare. Dëshme më vesh, në siguru muhaje edhe këti. Se qumë shi zdel pa hangër une. E përshkak se këtu egziston, në më dhonë një loj sikleti, ka mundësia i thot, u krymo, o ardata, për mës me ngut këta, apo nga ana tjetër, ka mundësi nana me dhonë u kryu lola, mare më këtë vlatë. Apo nga se ndohë të njështë dhe vlëzë. Dhe kush i din, në më dhonë, qëfar pyjtë ju vinë në gjallarë, që ditët. Çuditë, çuditë vallahi, çuditë thu subhanallahu, si ka mundi domon duhet hoxha më ku tregu më mëshirshëm për ta, se sa ai për evlat të vet. Kjo ndodh shpesh o vëllezër. Vjen burri gruaj të rrokt me evlat. Thot kjo filanja kështu. Dhe ajo për at. Ti thu po këto evlat ku janë? Këto evlat ku janë? Apo ti thu subhanallahu ku mëshira? Mir po këto vëllezër mane men. Egoja e çorron njerin. Inati e çorron njerin. Andaj Allahu e njef njerën dhe ka thonë, gratë i apin qumsh, nana ti apin qumsh. Pse? Sepse ka mundësi edhe nana për inatit babës dhe përdore të njerës, dhe po. Për inatit të rejes, e dege djali. E ki pa plët prej vjerave. E merë për shimu inatit nusën. Azapin një ban djalit ajo. Ajo thotu në nuk përdu mi abo djalit, po kësajna. Pa ja bo edhe këti, nuk më imë dhe ja këto. E tash, qka do të me bo? Por i natit kësaj, edhe në shkoj edhe kështë tash. Ingrati. Allahu e din se insani o kësiloj, kur të merë i nati, pëson edhe ajshka s'do të me pësue. Subhanallah. Andaj Allahu që e shiko, nana në pytje dhe baba, ka thonë, unë e regullë e këtë punë. Se ju, abo. Dhe kjo argumenton, shiko në lezën spital. Mune shme hi atje, mos flasmi, thash, mos flasmi, mbotën, e jo muslimanve, mbotën e muslimanve, shka ndodhë për problemeve. Për që fa ndohë dhe zërë, nëse s'kanë mundësime mi regullu qështet e tëre. Andaj ka në djetarët e ka përkufizuar Allahu në dy vjetë të plota që mos me elanë fëmijën pa gji për shkak të ndënjë prej arsyjeve dhe egove dhe tekave të njërit prej dy prindrëve. Kjo është e që e ka mërmen djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu dhe zërë, ka mërmen djetarët një mesele e cila është diskutuar shumë më herët, në surën Al-Ahqaf, në surën Al-Ahqaf, Allahu Jalla Jalaluhu ka përmendur një lajm në Kur'an, surën Al-Ahqaf ajeti 15. Te Allahu te bareke ve teala. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Kur ka përmendur Allahu Jalla Jalaluhu begatinë e nanës mbi evladin, begatinë e nanës mbi evladin, e ka përmendur se bartja në 7 zani dhe gjithënja deri në ndarje me prejgjinit është 30 muaj. Sura Al-Ahqaf ajeti 15. Të Allahu te bareke ve teala, wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Në 7 zania dhe derisa i ka dhënë gjithë dhe derisa e ka ndarë komplet 30 muaj. Kto është përmend për me ja kallëzue e vladit sa ka hek në najote. Të ka majt, dhe mund, sigur me vetit ka majt, dhe këtu vëzë shiko, e ka përmen hamluhu, dhe në gjithënjën e ka fute, sigur është pjesë e hamlit. Dhe mund, aja majt e mrejnë në bark, aja majt e ndorë, nëse kush, dhe mund, dhe kush është prind, e din se gruja sa është i lidh me e vladin e vetë kër është në gjithën. Se vazhdimisht duhet më kanë minejt asoj gati. Dhe për këtë ajet, disa për i djetarve kanë thanë, nëse fëmiju lindë mbi, më në rrimë barkë të nanës, mbi 6 muaj, izbret prej 2 vjetëve. Izbret prej 2 vjetëve. Për shfar arsye, kanë thanë se 30 muaj është kufiri, për shka këti ajetit. Për kjo nuk e vërtet, për shë du të përmendit. Ndërsa nga kjo ajet, farë kanë zirë djetarët, kanë thënë se sa është maksimumi apo minimumi, po maksimumi i të qëndruarit në barkë të nanës dhe minimumi ku mund me linë një gruje, 6 muaj. Argument, thëtë Allahu Gjelluala, wa hamluhu, wa fisaluhu, 30 shahra. Dhe sura Ahqaf, si dush ma qetë me mërë të shpia, sura Ahqaf, ajeti 15, 233 sura Al-Baqara, lexoj dy ajetet, ki me pase në 6 muaj, do më thonë, nga se 24, gjithë një, edhe 6, 30. Do më thonë, kur mundet me linë të miju? Në 6 muaj. Unë mundet në 6 muaj dhe del. Dhe jeton. Apo, deri sa mundet me shku maksimumi, ka ndonë djetarët maksimum s'ka. Mundet me nejtë 2 vjetë, 3 vjetë, dhe ka pas për e muslimanëve që ka nejtë në barë 4 vjetë. 4 vjetë e ka bojtë nana, barë. Se ajo nuk mundet me shtypë me pull dilë. Normal, sot medicina kanë arrit me ngacmime dhe provokime të stomakut dhe mitrës nanës, që me nëzit ma shpet, pro mi hapë rrug me dalë. Në kaluarën, apo ka pas që prej muslimanve që kanë nejtë barë 4 vjetë. 4 vjetë. Andë imam Ibn Gjerir, rahimahullah, e ka diskutuar këtë meselë dhe ka thonë kjo batil. Kjo batil. Që do mënë a batil? Kanë thonë, nuk e kanë kuptu e këtë ajet. Kjo ajet është kaderik, kjo ajet është shëriatik. Dhe këtu dhe është gërshëtimi, që kemi përnë gjithmonë. Ajetet kaderike dhe ajetet shëriatike duhet mi nda. Kjo ajet, në surën Al-Baqara, nanat e lëshuara japin gji e vladet të vetë 2 vjetë të plota, është shëriatik. Surën Ahqaf është kaderik. Që të më thonë, në zakon shmën mundet shtu. Pra Allah thot, prej njerëzve ka që rrim barkë 6 muaj. Prej njerëzve ka që rrim barkë 6 muaj. Pra kjo është minimumi. Sa është maksimumi? Thamë, deri në 4 vjetë. Apo, ka fakt historike, ndërsa së është standardi në në muaj. Standardi është në në muaj. Andaj, ka ndonë djetarët se kjo nuk qëndron, por se për transparencë të, nëse ata që kanë bartë këta jetë në shëriatik, jenë mundu me bëhe, në mëllon, logari me 2 vjetin e gjithënjës dhe 30 muaj që në përmejdo në këta jetë, kanë thonë, nëse lindë fëmiju, në mëllon, kanë thonë kështu, nëse lindë fëmiju, 19 muaj. Sa duhet mi dhënë gji nana? 21. Se treja ka hangër mas 6-ve. Dhënë ajo baza 6, treja ka hangër shtes, 21 e ka obligim mi dhënë gji. Nësa kjo batin. Shumica dërmu Sulemave ka dhënë, kjo nuk qëndron dhe për këta ka fol imam Ibn Gjeriri dhe ka sharuar dhe më dhënë me në aspektin gjuhësor, në aspektin shëriatik, se kjo nuk qëndron në asnjë kontekst të Kur'anit të cilën e kan keq kuptuar disa prej djetarëve. Argument tjetër, mesele tjetër dhe kjo shumë në nësitani, vëzër, ka ndonë djetarët, është një hadith Sahih Bukhari, nga Aisha radiallahu anha, të se në të da përmend me lejnë Allahu të bareke vë të ala, që është kështë kuptuar nga vetë Aisha radiallahu alaha. Nga vetë Aisha. Në këtu tani me vetëm transmitojnë, në mësoj të gojë o gjapi, ban, jo, na nuk kemi, na jemi shumë madhë vogël se mi ba dhe ma një djetarit, e për i djetarve të ma vonë që me kumo Aisha radiallahu alaha. Por djetarë kanë folë kështu. Deri sa kanë transmitu i gjma, ma dje vetë gratë e pengamberi së sëllem i kanë ba dhe ma Aisha, kanë donë Aisha këta e ka kështë kuptuar. Cëllë është hadithi? Ta përmeni me hadithi, pas taj dhe ta shqarojnë me lejnë Allahu të bareke wa teala. Ka qenë njëri nga shok dhe pengamberi sallallahu aleyhi sallem, i cilë e ka pasë emrin Ebu Hudhejfe. Ebu Hudhejfe, radiallahu anë. Ebu Hudhejfe është djali Utbetu ibn Rabia. Utbetu ibn Rabia. Utbetu ibn Rabia është baba i Hindit, vjeri i Ebu Sufjanit. Ebi Sufjanit. Kebu Dhejfe e ka pas një shërptor, një zmeqar, rob, të asaj kohë, e ka pas e një Selim, i cili o bo hafëz i Kur'an dhe ndër të shtuarit e muslimanve në din. Kur o rrit, kjo Salimi, dhe mund të cilin e ka pas shërbëtor, gruja vetë, Sehle Bintu Suhejl, e ka pas e burri vetë, për ngushtohet për Salimit. Dhe mund të, Ebu Dhejfe, e ka morë Salimin e ka rrit. E ka rrit. Dhe ajo është bëhë pastaj robiti. Kër o bëhë musliman, kër o bëhë musliman, dhe o rrit Salimi, e ka një shpesë i shpit vetë. Po, se ka nana ta. Kër o rrit, unë gushtue. Se pihini burë, jo, nuk e ka kur jo grënë vetë. Se ka nana. Beq e ka adoptu. Atëherë, gruja vetë e mërvesh. E kjo vëzër argumenton për qëfarë. Shkon hadith që ka ardhë. Hadith ka ardhë se Sehle, gruja vetë, ka shku të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i ka thonë, ja Rasulullah, inni era fi wajhi Ebi Hudhejfe min dukhuli Salim, ka thonë, unë e peshof në ftyrën e Ebu Hudhejfës, se po ngushtohet për Salimit. Kjo që ka argumenton, vezër? Kjo argumenton se gruja du të më kam pak e meqme me kuptue dëshirën dhe urrejtin e burit shpejt. Jo me thonë, po pëse së më kalzove? E jetë se të kalzove, unë djegën gjërët. Mareve shpejt. E kjo vlenë për musliman? Që duhet me kuptu me isharat, apo? E kushe më honë isharat, në vëzër, nuk e kuptonë Kur'anin e Zotë i Gjellë Gjellalë. Kur'ani o për plot isharat. Kur'ani o për plot isharat. Andaj plot, andaj djetarë kanë dhanë, me i gjma o kjo mesele, se në Kur'an në ka isharat. Që të më dhonë ka isharat, vëzër? Që të më dhonë ka isharat? Isharat dhe më dhonë e së të kalzon ti tekst. Po të thotë merevesh, mo. Merevesh. Pse? Sepse janë gjëra, gërshetimi jetës e njerëzë, nuk të të qartë. Andaj Allah u gjellë gjellë alu vëzër, për nga meri së sellim, me isharat i ka kalzu që kime martu Zenejbën, edhe ajo është ma i ploti për njerëzë dhe e ka kuptuë. Andaj në ngushtu. Andaj i ka zvita jetit, ti e di, atë që të kena dhe isharat, se kena me bohe, dhe e ka bohe. Andaj, shiko, thotë, Sehle, shkova te pejgamberi sa sa më i ka thonë burri jam po ngushtohet pi Salimit. I ka thonë pejgamberi alayhi salatu sallam, "Ardhi'i." Jepi çumsht. I ka thonë gryes vet, gryes e Buhadhevës, jepi çumsht, pra. A më i madh. Burr. Është burr. I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kjo gruaja, ka thonë çysh ti jap kur o burr. Mirë, po nuk i ka thonë diçka që ka pejgamberi sa më di. Çka i tha pejgamberi sam? O qad alimt punë diket. Unë e menova fushni ata, unë e di si madha. O qad alimt anahu rajulun kabir, unë e di se burri madh jep i çumsht. Pra nga gjini jotrit për drejtë me gjini. E merr çumshin, ngodh dhe ja jep. Për çfarë arsye? Që të bëhet haram për ti martesa me ta e që të hi ai si djalë aty. Apo e që ti bëhet haram edhe ti lecohet Ebu Hudhejfës. Ky hadith e kanë këtë kuptu disa për i djetarëve. Në po, e plot për një djetarëve. Kjo mesele madhe. Kjo mesele madhe. Dhe ka përmeni për kajme gjëzije në Zadul Mead dhe këtu përmeni në gjithashtu dhe zërë. Ata që ka 4 medhejme, Ebu Hanife, Maliku, Shafiju, Ahmed, e ka refuzu, zore kime me qënë kamët mesele. Kanë dhanë 4 medhejme. Dhe shumica dërmuese e sahabeve. Dhe këtë gratë e pengamberi sallallahu alajhi wasallam përveç Aishës, se që ki hadith o mshel me që këtë rast, a o do blokue, s'ka më në thonë. Që do më thonë, nëse njani, për shemë, dhe ka adoptu një e vlad. Sa i vlad i vetë, dhe shabë e ba me ta, e nuk e ka nanë këtë. A mundë të ajo mi dhonë në gjije me ba dhe vetin? Jo. Jo. Andaj ka nartë hadithën nga pejgamberi s.a.s. Inne më rrëdaatu, minel me gjea. Ka thonë pejgamberi a.s. Gjithënja është kur ka uri të foshnjës. Edhe ka thonë a.s. Madhin se kanë zirë imam Tirmidhiu nga Ummi Seleme radiallahu anha. Ka thonë a.s. La ju harrimu minë rrëdaati illa ma fetakal ema wa kana qabla el fitam. Ka thonë sallallahu aleyhi sallem, nuk e ban haram gjithënja, pos ajo e cila i qelë zord. Kur është të formuë fëmija, dhe e cila është parandarje së gjinit. Andaj kanë thonë djetartë, mesele, haulejni kemilejn është argument për meselen se nuk ka, dhe më thonë, zbat haram, kur kush për kërkan, nëse s'ka pi gji pi dikujna, para dy vjetëve. A i dini mesela, se njani ka pi gji prej dikujna kura ka një vogël. Ese të kjo këtë gratë ndodhë, dhe zërë. Qishë ndodhë? Nana, për shemull, ka mund që është e lotë, ekstumerat, ja jep dikur pi shoqeve, apo pi familjarët, jep i pak gji. Nëse ajo jep disa gji, atëherë, qëfar bëhatë? Qëfar bëhatë? Ky me këtë gruje dhe ato fmita se gruje, bëhën dhe zërë. Bëhën dhe zërë të gjithënjës, bëhën haram në mes veti më martu e ekstumerat. Nga se janë ushqyje dhe kjo është vëzër meselë kaderike që edhe sot e kanë vërdetu se ajë që ka pi gji në këtë mosh ka dëmon lidhën gjakrat bëhat dëmon loj harami, sikur harami flaut me motrën e vetë. Andaj qëfar kanë në djetarët nga hadithet dhe sa ti kanë ndjerë dhe gjithë të përmejt disa prej meseleve e si kjo mesele disa prej njerëzve si ta lezoj një hadith, minjarë kujtojnë që e kam kujtu mesele, apo e shka mundë si shtë, nuk ka mundë si në këtë formë. Andaj, haulejni kemilen, dy vjetë të plota, ka dhënë djetarët, është argument. Pro, pse ka theksu dy vjetë të plota? Se nuk ka mundësi i madhi mi u bo haram, ha? Gruaja e cila jep gji e madhe. Dhe për këta ka nërë disa prej transmitime, gjithashtu nga sahabët e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Prej meselës që ka nërë dhe zër, nga Abi Musa el Eshari, radiallahu anë, thot, ka arë njëri të Abdullah ibn Mes'udi. Hadithin se kanë gjerë imam Abdur Razaku në Musannefin e tina, me zinjirë të sak nga Abdullah ibn Mes'udi. Ka arë njëri të Abdullah ibn Mes'udi, dhe gjënë e këtë rësvetin dhe zërë. Dhe kjo dhe zërë fiqhu, inë me l'ilmu l'fahm, ka thonë plët për djetarëve, ilmi a me kuptuë, jo me leduët. Andaj Allahu Gjellala në kemi përmejnë surën dhe l'Bakara, أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون نسون البقرة في لما تيكو كمي فول شو قال عبد الله بن عباسي واليهوديت أتا نوك الدين بري التوراتي تبوس شكروني سمورين فاش كرجو هنداي كيو ندو ده مسلمان ولزون قرآن سمر باش لزون قرآن حديث بن غامبيري سأسألون نوك مراش لوش بي الله وش الله نامون سامي كبتو وشبالي نزوتي جل جلاله كارتين يريت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه dhe i ka thonë kështu. Dhe zënë thamë mesele nuk ka turp. Turpi është në zina, në kurvëri, lëvirlëk. Në mësu fejnë e Zotë i Gjelluar nuk është turp. Ka një rritë Abdullah ibn Mes'udi dhe i ka treguar një rast intim të tina. Qëfar i ka thonë? I ka thonë, kam pas një problem me gruën teme. Ka pas një loj sikletit smundjes. Ka pas një smundje që është dash minimu burri vetë. Që është dash minimuë burri vetë në përmjet tërheqës së qumshtit nga anë e burrit. Që ka ndodhë? Ky njeri ka shkuë ka vetë Ebu Musa el-Eshariju. I ka thonë kështu, Ebu Musa el-Eshariju sahabi, i pejgamberit s.a.s. I ka thonë, pi sot qatë gruje se ki mu gruje. Haram për ka bo. Ka thonë pse? Ka thonë se qumshtit asaj kam rritë ti. Po kjo ka ngushtu kështu, shumë e bo më gruje vetë. Edhe ka shkuë të Ibni Mesudi. Kjo ndëse kur dikush për shembull tjep diçka të çuditshme, lip e dikan të meqëm. Lip e një alim që e njef Kur'an dhe sunetin e pejgamberit sam. Ka shku të Abdullah ibn Mes'udi, edhe i ka thonë kështu. Gruaja ime ka pas këtë problem dhe më ka ndohë kështu. Ka thonë, ka thonë Ebu Musa el-Eshariju se mu ka bo haram gruja. Se mu ka bo haram gruja. Ka thonë, hasë me muhe. shkojmë tebi Musa. Dhe kjo vëzë verifikimi. Dhe ka thonë, a, u kri, këni për për njëse? Më ka kalëzhu mu një gjematli për hoqën. Ku shjebe ti me kalëzhu për një hoqën? Hoqëa ka opozit, ka autoritet, nuk mundë që si të thëllë me rëzhu, apo? A dhe hajde shkojna? Shkojnë të ebi Musa Leshari, që i tha? A i ke dhonë ti tha fetfa qështu? Se qështu qështu? Tha po, ju ka ngatru me rasin e Salimit. Ka thonë po. Ka thonë radia në të raha dhe? Ka thonë afmija të të duk kja? Qikoj ibn Mesudit dhe zërë. E radia në hadha, a fushë të duk kja? U gji madha. A radia në hadha, inë më rrëdha'u, ma embet e lahme vë dem. Ka thonë, ajo gjithënja e cila e van haram, është kur afmija të ju ndërtuhe, qëfar? Gjaku dhe mishi. E mi Mesudit dhe zërë. A dhe mone me ketë me dhebi Ebu Hanifës është ndërtuar mbi me dhebin e Ibni Mesudit, radiallahu anhu varda. Bi me dhebin e Ibni Mesudit. Fe kale Ebu Musa, tha Ebu Musa Shariu, radiallahu anhu, la tes eluni anë shejin ma kene hadhe l'habru, o l'hibru, bejne adhurikum. Mosun vetni më muë, dërsa shki njëri a gjallë. Ja po, në shtash sarë, mindru me sejle, ja mosun vetni. Si tjeti Ibni Mesudit gjallë, mosun vetni muë. Dhe e ka kështë kuptuar. Gjithashtu ka transmitu Imam Malikun nga Omer Khattabi radiallahu an, një rast të ngjajshëm, nga Abdullah ibn Umejr, nga baba i tina, se një njeri ka arte Omer Khattabi. Në fakt ka arte një njeri të Abdullah ibn Umejr, ka vetë një mesele cila ka qenë ngjajshme që i ka ndodhë Omer Khattabi. Qëfar ka ndodhë? Ka arte një njeri, i ka thonë Abdullah ibn Umejrit, kështu, e kam grujen edhe e kam një robresh. Hizmeqare. Dhe thamë dhe të kaluarën hizmeqare ka qenë e lejuar marrëdhënia intime me ta. Çe ka bë? Ka dhënë gruaja ime, i ka dhënë gjik sajna. Që mos ta kem unë mat të lejuar. Çe ka bë? Ka dhënë ashtu ka thënë se ka ndodhur babës tim. Ka një njeri ngjajshëm te Omer Khattabi. Dhe ja ka treguar një tin rast. Dhe kjo vëzë hile e madhe e grave. Apo hile e madhe e grave. Se shiko ku i shkon menja vëzë. Ka shku menja, ti jap gjinju në kësajna, hizmeqarës, të burit tem, që ta pengoj. Që ta pengoj. I ka thonë dhe ka artë Omer Khattabi njëti rast, qëfar i ka thonë? E u gjiha wa ti gjerijetek fe inne më rrëdaa rrëdaa të sëgjir. I ka thonë Omer Khattabi asaj ati burit, ka thonë ku qëkështë të shpia, ka zëja pak qefi në kryës tale, apo, më gudite, maje hizmeqarën, që e kije, sepse gjithënja a për foshtjen, gjithënja është për foshtjen. Pse për përmenim dhe zeshket mesele? Sepse na vinë pytje dhe njërës. E kam lezu një hadit nga pengamberi sallallahu alajhi wasallam, kështu. Sigur rasti Salimit me Ebu Dhejfën. A i rast është i bllokuar me, disa djetarë ka ndonë vezër, me i gjma. Por se i gjma nuk ka. Shkaku jashës, mirë po, shumica e sahabeve. Andaj ka ardhë nga gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nga gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çfarë ka ardhë? Ka ardhë se ato kanë thonë, Aisha ka bërë me ka. Argument, ka thonë, po mirë, njëra pi neve, me në kërku dikush qumësh. A ka mundësi na me leju ata me Imrena? Jo. Pse? Sepse s'ka mundësi i madhi me Imrena. E kjo mesele e madhe. Andaj, e ka përmendur Allahu xhelalu ala dy vjetin për çfarë? E shikoj vëzhgim. Një fjalë ka në Kur'an, unë shumë shkurtëm të folë. Wallahi, disa shkurtëm të folë. Me një me folë, çfarë dispozite kanë dhënë? Veç për kësaj fjale, hauleni, kamile, dy vjet të plota. Pse? Ka thënë Allahu e ka gjuajë këtë mesele, por me kallëzuese jashtë ta dy vjetëve. S'ka më gjithënje e cila e bën haram fëmijën apo e bën vllahë dikan apo e bën të ndaluar dikan me dikan tjetër. Dhe kjo është ajo që ne kam përmendur dietarët në këtë kontekst. Andaj kjo është të sinë e patëm për qëllim me e shpjeguar në këtë mesele. Pasat e të Allahu të bare kjo e tërë. Limen e rade e njutim më rrëdha. Por ata i cili dëshiron me e plëcue gjithënjen. Kanë dhënë argument, është kjo ajet, se gjithënja nuk është qëfar obligim. Nëse dakurtohen, të shdo të dhim, ma vonë, nëse dakurtohet burë dhe gruja, mas një vjetë gjimzve, para se më plëcur dy vjetë, mas 6 mujve, qëfar të kohë? Varët, nësa të thojnë, u kry, kif mi e mur vetën, ha buk, ha, abo, i merë tani ushqimet, nëse të ditë pajtohën, që mi anal gjinin, qumshtin, s'ka problem. Nëse njani refuzon, obligohet, mi dhonë gjinë. Nëse gruaja thotë jo, unë du me vazhdu, ki e pagun. Nëse ajo thotë unë s'po du me mi dhanë gji, ki thotë jo, unë po du mi dhanë, ajo obligohet mi dhanë. E kuptohë, atë dhe Allahu te bareke ve teala, limen erade, kushdo me e plotësue, gjithë një. Atë nga ndonë djetarët, kjo argument se nuk është obligim dhe kjo është mendimi shumicës së muslimanëve, përveç një transmitim nga Imam Maliku i cili nuk qëndron. Pra shumica e medhebeve kanë thënë, gjithë një nuk është obligim për fëmijën, por është dagurci preferohet me a dhanë dy vjetë. Thotë Allahu te bareke ve teala, wa alel mauludi lehu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Thotë Allahu xhelal xhelal, wa alel mauludi lehu. Shikon vizion Kur'ani është shumë interesant. Nuk ka thonë këtu për prindin. Nuk ka thonë për prindin. Ka thonë dhe ai për të cilin është lindë kjo foshnje. Kush është ky? Baba. Ka thonë djetarë, pëse s'ka thonë baba, që kështë që tha këtu nana, o lualitet, apo, pëse s'ka thonë, po ka thonë me uludu lehu. Kanë thonë që tjetë më afër shpirtit të ti për mi a realizu qëllimet dhe interesat fëmijës. Pra Allah i thotë, o, babës i thotë, kjo jotja, por ti është lindë ki. Më kjo është trashëgimi e jotja. Andaj trashëgimin në tane kujdese e ruje që ishtë duhet. Kjo flasim kër është gruja lëshuar, apo? Më sarojt i kush, keti në të volë për, keta jeti është për gruja lëshlume. Keta jeti është për gruja lëshlume, por baba e ka e vladin të ajo. Andaj shkata Allahu gjelonë, wa alel mauludi lehu, dhe për atë që fëmija është linë për ta. Ka në djetarët, e para është të atuf. Po, Allahu, i thotë, shiko, të përket ty me erujt këta, së jotë jo, nuk është jasaj. Ajo vetë me ka bartë, po fëmija i përket babës. Gjithashtu ka në djetarët, argument kjo është se, në islam, fëmija si shduhet më firë, ud'uhum li abaihim. Sura Ahzab, thotë Allahu te bareke ve teala, thirrni fëmijët me baballart e tyre. Thotë Allahu xhelal xhelal. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Thotë Allahu te bareke ve teala, ai për të cilin është lind e vladi, baba. I përket me ia dhënë rizkun nanës dhe veshjen. Derisa e vladi o te nana e ndame, është duke marr gji. Kush e rrun? Apo edhe ka kry gjinin? Kush e rrun? Baba. Ja pare, deri sa tham, ajtë thot, unë e mo, jam i lirë. Kam pare të mija, kam jetën tim, atër po. Deri sa ajtë thot, unë e endës s'kam pare, baba obligohet. A ka mundësi me thamë, po unë se kam atë gruje, atë se ki mo gruje, po e ki djala ta. Andaj obligohet me rritë, sikur që e rritë të shpia e vetë. Sikur që e rritë të shpia e vetë. Bil ma'ruf, shikoj dhe Kur'ani, bil ma'ruf, që ka është bil ma'ruf? Pra e vesh edhe e ushen edhe i e pare bil ma'ruf. Që ka ma'ruf? Në zakonshme. Arabi me të arabit, turki me turkit, gjermani me gjermani, shqiptari me shqiptari. Më stoj njani për shemëll, në arabi, kur të pudaj ke burit dhe gruja dhe erun baba e vladin të gruja vetë, po ja qoj ke ka një, apo, ka një dhuratë, ku e di, 10.000 euro, në mujtë. E ki i miskini, këtu shka me bo? Jo, bil ma'ruf, sa të ketë takat në adetin e njerëzve. A në gandën djetartë, adeti është tefsiri shumë i ajeteve. Adeti është tefsiri i shumë ajeteve. Por shemu, kur thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, at'imul kani awal mu'tër, sur haqë, ushqene të varëfërin dhe nevojtarin, që ka lipë. Qysh me ushqi? Qysh me ushqi? E ushqen në zakonin qka ajen që të mogu. Në shko me ja morë një ushqim të Afrikës, me ja përru këtu, se shko me jo. E asë këtu i të Afrikës, po duhet me përstat vendin prej vendin. Dhe ka thonë djetartë, e ilmu të ara falej, qysh është e njërë tek njerëzit. Por që nëse gruja thot, shiko, si dush me i dhanë gji që ti e vladit tanë, mi qonë ka një qenë alën mujtë. Apo, shemull, të na. Në Turqi mund të më kanë një diçka tjetër, në Gjermani mund të më kanë diçka tjetër, apo dhe në Arabi mund të më kanë diçka tjetër. Unë të përshem në Arabi më thonë, 10.000 euro mujë, si dush, e kështu më ratë. Pra, me atë qka është një orë në vendin e vetë. Thotë Allahu te bareke ve teala, la tu kellefu nefsun illa hus aha, nuk ngarkohet shpirti, po savurët me bajtë. Dhe kjo vëzër, kjo ajet vjen në surën Al-Baqara në fund. Kjo ajet vjen në surën Al-Baqara në fund, se nuk ka ajet dhe hadith që e ngarkon njerin sa smurët me bajt. Andaj ketë ato shka thojnë, feja zbahët, i thojnë Allahot për rejnë. E këni po vëzër, dhe këtë ajet, la tu kelle funef sunila u saha, luj njerëz me këtë ajet, hasha o kelle. Qysh lujnë? Këni po disa njerëz thojnë, feja e letë. Feja e letë. Që dhe me thonë ato? Feja e letë, Allah. Mësi jep zorti, jo pëzvak, jo Ramazan, jo haram e të lejë. Jo, jo. Qka dhe të Allah o feja e letë? Feja e letë, ose këtë qka i kemi bo shëriat o e letë? Jo e letë a jo te o shëriat, e kuptove? Por që e mund, njani thotë, mu qunë sabah, me falë sabahin, qysh tash, e harara kjo, feja e letë, jo, jo, Allah thotë, mu qunë sabah, me falë sabahin, e letë, se nga të kena ngarku sa smunët. E kuptove? Do më thonë, kufini që e ka vënë Allahu shëriat është i letë, s'ka ngarku Allahu gjatë sa smunësh me bajtë. Nuk ka ngarku, jo veç ka është dhezër. Surë Muhammed, Allahu gjelua qëfar thotë, me jo pasip Allahu këtë parët, a i këshë i dhamë, këtë parët mi dhamë, si bëbë kërës i dhikë, këtë parët, jashtë ta ushqimit, jashtë ta ushqimit. Njani kam ledhë dhe pare, apo, i kam ledhë, por në interesat veta, kapitalin e vetë. Me thënë Allahu, jo, kështu, gjdo vjetë ame ato, bjemi. A i shkon, jashtë ta ku drejtit, ka ndonë i dorë jo, Allahu se lip qaqë. E ka lip me një sabë, e ka lip me një vjetë. Dhe më dhonë, pa tjetër është me mrije një sabin, i cili është nbi 85 gram ari, i kulluar, pra me karatin më të naltë, dhe me pushu një vjetë. Edhe ata pi asaj 2.5. Që argumenton kjo? Se nga kudreti i përgjithshëm, Allahu kush jo s'ka lip? Ka lip nga kudreti i përgjithshëm një hiset vogël. Këtë hisen e vogël është të në rana. Por shemë, dhe zënë, leje me pare, mere me namaz. Me të pastanë Allahu këshire, veç habuke dhe qo është falësh. A i shkon jashtë mundësive? Jo. Që me së ta thënë kështu. A hangre buk? I ki 10 minuta me hangre buk. Edhe 10 më përgadit. 20. A më rëmesh po? A hangre buk po? Hajde falu tash. Deri së të shloje buka. 10 saat. A i shkon jashtë normalës? Kaderike? Jo. Jo. Argument që ka njës që e bojnë. Falën. Qaq falën? Kjo ka nga fejnë nga meri së sëllë. Se ka pos ditë të tëra a falë vëcë, është përjashtu vetë sa ka hangër bukë, sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ka nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se ka o falë, vetë ka hangër bukë, ka vazhdu më falë. Allahu se ka lipë është, 5 minuta. 5 minuta. 5 minuta në sabah, 5 minuta në drekë, 5 minuta në këndi, 5 minuta në akşam, 5 minuta në jaci. Jashtë të këtyre 5 minutave, këtë të uatë janë ata. A që sa i thërinë e rana? Andaj që ka tha Allahu, la tu kelle funë e suni la u saha, sa ki ta katë? Andaj këtu është për qëllim, sa ka mundësi baba, nuk ngarkohet për te mundësive. Nuk ngarkohet për te mundësive. La tu dharra, walidetum bi waladiha, wala mauludu lehu, bi waladi. Thetë Allahu të bare kjo e tëla, nuk banë mu ba zarar, mu dëmtu as nana, me vladin e vetë, e as aj për të sinë është linë fëmija. Prape ka theksu, aj për të sinë është linë fëmija, që është baba. Wa ala al-warith mithlu dhalik. Thot Allahu te bareke ve teala, dhe trashëgimtarit i takon e njëjta. Çka është trashëgimtarit? Nëse des baba, kush i jep gji? Pra kush e mban gruën për mi dhon gji? Ka thënë dietarët trashëgimtari. Kush është trashëgimtari? Disa kanë thënë trashëgimtarët e babës. Disa kanë thënë trashëgimtarët e fëmijës, disa kanë thënë është fëmia vet. Pra mirët prej parëve që i kanë mbetë fëmijës, i merr nana dhe i jep. Dikush me thonë, tena këto nuk praktikohet, ne po shpikojmë fej. Tena ka tradita tjera, jeto njërzin ndryshe, nuk ka problem. Hiq, ne po kaldojmë që shësh në fejnë e Zotit e Bareke, vë tjala, në fejnë Allahu Gjelle, Gjelle Gjellalu. Thotë Allahu Gjelle Vala. Vala luari thimit ludhelik dhe ati cilë e trashegon këtë fmi, e ka obligim që ka pas obligim baba. Nëse e trashegon babgjyshja, po trashegon agja, apo kush do që e trashegon fëmijën, obligohet nga pare që e ka trashegue me jap mundësu e fëmijës me qëfar? Me mor interesin e vetë e cilja është gjithënja nga nana e vetë. Thotë Allahu të bareke vë të ala fe in arada fisalen an të radhim min huma vë të shaurin fe la gjunaha alejhima. Thotë Allahu gjillë gjillë. E nëse dojnë me nda prej gjinit, dytë bashk, erada el ithnan. Nësa ta dy dëshirojnë, pra gruaja dhe burri, nësa t'ja nda, e kanë evladin me veti, dëshirojnë me nda prej gjinit kanë, evladin, me kusht, antëradhin me vullnet të knatëshem nga dipalet. Jo mi ba presion, burri mi thonë, balë se s'kam më pare. E as gruja me thonë, s'mujmë, jo, jo. Nësa to t'akur dhe thonë, u kry. Edhe une, edhe ti, e la me kaq, e la me kaq. Por që mas një vjetë gjithë, s'ka problem. Dhe Allahu te bare kjo e tjara, fela gjune, vë të shahurin dhe konsultim. Që të bëllon konsultim dhe zërë? Ka thonë djetartë. Edhe konsultim, qëfar është? Konsultohen jo për levërdin e tërë, për levërdin e djalit. E vladit. Por që imu. Pysin, e vetin dikan. A mi afton me vesh një vjetë? A mi afton me 16 muj? A mi afton me 15 muj? E vetin një mjek? E vetin dikan me më përvoj? A mundet mu dëmtu fëmija nëse s'me argji kaq muj? Nësa ato e morin, pra, mbas konsultimit, përbashkët, se s'ka problem, atë ardhën u kri penala me që kaq. Thot Imam Ibn Kethiri, nëse pajtohet njeri e refuzon tjetri, nuk e ka të lejuar me ndalë. Thot gruja s'po du mo, buri thot jo më po du, e ka obligim me ndonë. Nëse buri thot nale, ajo thot s'du me nalë, e ka obligim me vazhduhe. E kuptohet? Se vëzër? Sepse interesi është i fëmijës. Interesi është i fëmijës. Andaj këta e ka mërmen djetarët në këtë kontekst. Thotë Allahu te bareke ve teala, fe in arada fisala an taradhi minhuma wa tashawurin fala junaha alayhima. Nëse ata dëshirojnë së bashku me plot vullnet të lirë të tyre dhe konsultim për levërdin e fëmijës, nuk kanë gjuna që me ndalë, gjithënjë. Thot Imam Ibn Kethiri, rahimahullahu teala, fa ju khadu minhu enë në firada hadihima bidhalik e dunë l'akhër la jekfi, wa la je gjuzu li wahidi minhuma e njëstebit dhe bidhalik e min gajri mushawarat l'akhër. Thot Imam Ibn Kethiri, kjo argumenton se burri dhe gruaja me gjithë se janë të ndarë, zgudzon njani për tyre me shqit men vetë. Unë e di këtë punë, jo, bashkë. Asë ti s'munë është mu vequ me evladin, asë ajo s'munë mu vequ me evladin, përveç me mushavara. Mushavara. Që dhe më mushavara, vëzër? Me i përplasë mendimet. Në të ashtimi kështu, të ashtimi kështu, të ashtimi kështu. Ata disa djetarë kanë thanë, disa raste konsultime është vajib, në këtë rast. Zgudzon me ndalë gjithënjën, deri sa ta bashkë konsultimin. Pas konsultimit mundet me ndalë. Gjithashtu dhe zërë, kam mërmen mesele tjera, por se do ta dërprejme kashtë. Fëtë Allahu të bare kjo e tala. Wa in aratu men të stërdiu e uladekum felaju na halejkum i da sellemtum me atejtum bil ma'ruf. E nëse dëshironi, pra, këtu dëshironi, qka është për sëllim dhe zërë? Nëse dëshironi, pra, pajtohet nana dhe baba, të ndarë me njëri tjetëri, po e kanë fëmijën përbashkët. Nëse pajtoheni, që dikush tjetër përveç nanës mi dhanë gji e vladve të juaj, atëherë, i dha sellem të ma atejtum bil ma'ruf, nëse e jipni, pra, me pare, dikujna që mi u dhanë gji, ha, të dhe Allahu gjele gjelalu hu, fela gjuna halikum, s'kini gjuna. Kërë ja thotë unë zdu, a i thotë asu s'po du ti mi dhanë gji, e gjenë mi tjetër, e gjenë mi tjetër. Thëtë Allah u gjilora, të ajo tjetra duni me e pagujt. Atë pages, shiko Allah u qëfar detali ka pru për interesin e vladit, kërë i vogër, se zdiaj. Kush qënë zapër atë? Kush qënë zapër e vladin? Thëtë Allah u gjilora. I dha sellemtum ma atejtum bil ma'ruf. Kanë dhënë djetarët, qka është tu i dha sellemtum ma atejtum bil ma'ruf? Kërë gjeni gruje tjetër, i thu, për sa fare jep gji e vladit temë, sa të lipe dhe të mi dhanë mrena mundësive kanë dhanë dhe ja jep duke qena jo e knaqur që kur t'ja jep gjinin mos t'ja jep me nervozet i bandam. A ka diku që në këtë imëci e këshirë levërdin e insanit? Pra Allah u gjithë është për dhëtë, nëse nana si jep gjin e gjinin i tjetër, a tjetër në e pagun dhe i disat dba të knaqë, si kur punëtori me zërë. Po e shonën plët për shefave, thot s'punon ki. Sa e ka rogon? 9.000 denar. Po e dini, kuptoni sa është 9.000 denar, sa i bjen në standartin ton. Pro ki nuk bëhet gomar për 9.000 denar, po tja e normal. Apo? E çka thot Allahu? Idha sallamtum ma ataytum bil ma'ruf. Shikoj vëzhgë. Paguje mirë. Apo paguje mirë, atëra e kryen punën. Edhe shefi paguje mirë, e kryen punën. Shikoj vëzhgë, nxjerrat janë të lidhura. Thot Allahu xhelalu ala. Nëse ju endroni gjithëdhënësin dhe i jepni parë bil ma'ruf. Ka thënë dietarë çka është bil ma'ruf? En yakunu 'inda taslimil ujrati mustabshiri al wujuh ناطقين بالقول الجميل مطيبين لانفس المراضع بما امكن قلت يا ابو فارط يا ابو كيش فكشير ما مير اولادن ايان تمام اي اكلاس موس مي باندان اولادت شيخو بزر نو ما را يا بي بس نيرفوزا اساي ايو قال منسي برشيمو ثوت ديري سا يامون تي دون جين تش ساينا بو بونا فيجيتيريانه ابو شكون غورجات ايو يا باغويه ميشين تش تشكويه çfarë, që të shkoje shëndetit të e vladi jëtë. A të vëzër, shko, këtu është kaderi me shëriatin. Kaderi me shëriatin. Nuk mundët njeri ju, për shemë, me kërku diçka, prej kaderi që ka, Allah e ka refuzun ligjineve. Nuk mundët fëmija, nuk bëha i fort nëse si jepët, ajo që ka i kërkohet. Atë Allahu te bareke ve teala, wa taqullah, kini frikë Allahun. Mos luni me këtë mohabet, se është fëmijë. Duhet mi Allahun interesën e vetë, të Allahu gjellë gjellaluhu, wa alamu enna Allahe bima ta'melune basirun. Dhe dijeni se Allahu krejt atë qka ju e bëni, eshe. Krejt atë qka ju e bëni, eshe subhanahu wa ta'ala. Do të vazhdojnë edhe dy ajete vëzër, që ti kryjmë, me lejnë Allahu të barek e vëtala, që mës të ngarkojnë në ligjratën e ardhme. Ajete tjetër që vjenë vëzër, është shumë rëndësi. Të Allahu gjellu ala. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والله جل جلاله ato burra qëndrojnë njëjt dhe mbesin gratë gjallë tash u krymo me të ndarat dhe gjithënia dhe talaqi dhe kurora u kry. Tani kemi ndrym tjetës. Vdes burri, mbet gruja. Çfarë ka për dispozitave? Thot Allahu xhelalu ala. Walladhina yutawaffawna minkum. Ato të cilët, dhe këtu ka ardhur yutawaffawna, shikojmë vëzhgim Kur'an preciziteti. Ju mirët shpirti, sa i semar shpirti vet. Ju mirët shpirti. Thot Allahu xhelalu ala. Wa yadharuna azwaja, dhe lajnë gra pas veti. Vdes burri e le gruja. Thëtë Allahu gjellu ala, jetë rabbasne bi enfusihin në arbaat e eshhurin u asha. Duhet ato gra që kanë mbet me prit 4 muaj e 10 dit. Më herët për grujen elshuar, sa ke? Wal mutallakatu jetë rabbasne thelathete, bi enfusihin në thelathete, kuru. Elshuara, buri gjallë, e galshu. Sa prat? I det? 3 cikla. Nëse i vdes burri, dhe këtu vëzër janë ndalë djetarët. Dhe plot për njëzë nuk e ka kuptu gjithashtu këta jetë. Ka thëmë, pse Allahu burrit të vdekur, apo, nëse qëllimi pritës e le, vëzër, pastrimi mitrës, a ka diçka për e ati, apo jo? Se ka mundë që ajo pastaj martohet, i nuk i ditë e vladi kujna. Mirë po, ne e dim se për shembull me një cikla, apo dy cikla, apo deri në tre cikla, ne e përmendëm se apo me një apo me dy ka mundësi mu pastrue, por se te talaku e ka lënë 3 për shkak mundësisë së kthimit, më thon hafat kthimi, andaj te robresha ka ardhur 1. Ktu pse ka ardhur 4 muaj e 10 ditë vëzhgim? 4 muaj e 10 ditë. Dhe këtu vëzhgim Ibn Qayyim al-Juzeyyah tani kola ka mbaruar dhe di se sahabët tash fillojnë të shikojnë, s'ka problem. Ibn Qayyim thotë këtu nuk ka më tani vetëm mitra. Kjo vëzhgim Kur'ani. Sa i ka dhanë rëndësi Kur'ani buri dhe grujës. Në që këtë moment, dhezër, vetëm që këtë rast, gruaja ka hak ndaj burit mbi babën dhe nanën. Ma e me që këta jetë, 234. Në këta jetë, Allahu i ka dhanë respekt burit i cili ka ndru jetë, samo, e ka obligu grujën me një respekt ndaj burit të vdekur ma shumë se sa nëse i vdes baba apo vllau apo nana apo dikush tjetër. Kjo është shumë më rëndësi, vëllazër. Sidomos kur vin ndesh lëvërdit e burrit dhe grujës, me lëvërdit e babës e nanës. Baba thot, dishka. Dhe, qohën caba, nga ana e majtë, s'ta duhet këtë gruje. Në erdi një njëri të Ahmed ibn Hanbeli, dhe i tha, o imam, më ka thonë baba shloj e grujën. Ka thonë dhe, ka thonë zdu me shlu, o është të devotshme, jam i klashme, tha, zdu me shlu. Ka thonë baba për më thotë, kur i ka thonë Omer Khattabi, djali dhe shloj e grujën, dhe ajo shankute për nga mbeli së sellem, Abdullahi, për njëse më ka thonë, ngoj e papën. E ki po njësë kër i morim bukfal, gërën për gërëme. Edhe ajë priti më spithat që shtu, që i tha Ahmedi, ngoj e babën si ta ketë si Omeri. A ki babën si Omeri. A ma njani baba i dhënohet për pasulim se ja kanë vanue. Që tina nuk banë me angu fjallë, në dhëtë. A ma një babë, thëtë shirëve, kjo gruja jote asë falët. Asë sa e dëvëtshme. Që që tha Ibrahim a.s. Ismailin. Kër i tha, që shjeni bejo? Erdhe mi zitë, që shjeni? Tha katastrofë. Asë këna ma, me në gjithë se e në muin. A nuk e ditë dhe së është baba Ismailit. Thani, këtë vene Ismaili, thujtë ka bo, selam, njani, ndroje e pragin, e shpijes. Edhe ajo me cinja se ka morë vesh. Edhe ajo e tha, keni plak, tha, në veti që sheni, kalzova, edhe më tha, me të bo, selam, e shlu, me ndruk pragin e shpijes. Tha, heqë kënë shpitane. Tha, ja, baba jem, së të ka në razime ti. Apo, mirë povezër Ibrahimi, qka e veti? Edhe ajo gruja tjetër, të cilën e vetit njëtët pyjtje, qka i tha ajo? Njëti Ismail ishte, apo? Ajo e tha, alhamdulillah, alhamdulillah, këtë mira. Tha, këto me haje ka përcejën, me shqyqyrë zotit. Tha, bani selam, Ismailit, maje pragin. Pragin, a ishka e këshirë me dëvoqëmorin, ngoje babën. Apo një thot, o birë, njani thot, po kjo as pites dhe me maru. E për letash me, kjo nuk matët me pite. Kjo matët me devoshmëri, kjo matët me edukim të fmive, kjo nuk matët me qërët e tua, s'po ma valë mu qefin, po kësë karët po ti qef, karët me kriju familje. A në kjo dhe zë kjo është jeta njërzë. I qënë hun njani për pjetë, pse? E kura këshirë subhanallah i ladin, për shka i ka që hun? Dhe pas të e thëtë, shkëvet e hoxën, që ka thënë Allah i për babalarë në Kuran? Që ka thënë për babalarë në Kuran? Shpeshar Allah i për babalarë që ka thënë? Surat al-Baqara që ka thënë? وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آبانا أو لو كان آباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون فالله جل وعلا صافي نيرزو كل يو كاثان الله غان محمد صلى الله عليه وسلم هذا كان يوني شوي ماز بابستان ايش قال الله انا نسيكي بابا كيد بود الله سو باي كركون نوكوش تاي نين روك زوتيت اندا شيكو بزر فيا اش فيا ايشي لورديت كيد Nuk matët me hunë për pjetë. As me të nanës, as me të babës. Me levërdi. Andaj erë një njerit të Imam Ahmedi. Shkonë dhe zekë. Erë një njerit të Imam Ahmedi. Një gruja. Tha, burri jem, së më lem me shku të nana jeme, ajo është smutë. Qa me ba? Së po më lem me shku të nana jeme në vizitë. Qëfar i tha? Tha i takon burit me të dhonë leje, nëse s'ta jep, ngoj e burin. Pse o dhe zërë? Nanën e ka të smut, se le burin me shkutin nana vetë. Kjo këndohet për atë raste. Apo, se le. Burje ka obligim me ambuncu grujes me vizitu e prindin. Por që është hun për tjetë? Që du të me ba? A duhet me i bardë gruja këtë pasojat e prishës familjes për këtë dalashitjet këti burit? Jo. Që i tha i Muhammedi, ngoj e burin. Pse o dhe zërë? Këta ku e kanë zirë, për Kur'anit, mbajtje e familje sa shumë më e madhe, ka dalë, ti ki e vlatë, ka dalë. Apo, njëtë për nana, për në regullë, gabim, du të me mërë me tu këtë punë, ama nuk prishet familja, dhe sa familja më prishtë të vëzër? Ty dosh me ja zbut qerët dikujna. E më funa i thotë, prapun e si zbuti qerët. Andaj, shkërë vëzër, andaj tha Imam Shafiu, këshirë shë e knasë zotin, jo shë e knasë njësë, nuk knasën. Qka tha Allahu Gjelluala? Ato bura që vdesin dhe lanë gra, duhet presin 4 muaj ato gra, dhe 10 dit. Kanë ardhë disa komente. Në këta jet, përjashtohet vesh një gruje. Këta jet, përjashtohet vesh një gruje. Cela gruje përjashtohet? Vesh 7 zanja. Në që këta jet? Përjashtohet vetëm 7 zanja. Bo, nëse një gruje, o 7 zan. I vdes buri në 7 zani. Duke qenë. Vdes buri, mas 3 jave, lindë. U kry, s'ka më i detaj. jashtë ta që këti rastit qatë zone, ere, plak, kam pas kontakt, s'kam pas kontakt, 4 muaj dhe dit, aja e ka obligim, me prit i det, me lan zbukurimin, me lan veshjet të cilat janë pjesë zbukurimit të sajna, apo dhe mi lan edhe këtë gjërat të cilat argumentojnë se ajo s'ka mërzi. Që i thënë, ihdet. Ihdet do mënë përkufizim drejt mërzijës. Andaj ka thënë, djetarët, kjo ajet është argument se Allahu Gjellë Gjellalu këtu nuk e ka pas për qëllim, që është me dhejbi, plotmi ulema dhe ibn Qayyim al-Juzeyyah e ka përmend, 4 muaj dhe dit nuk është vetëm pastrimi mitrës, po është edhe respekt i burrit. Është respekt i burrit. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, ato gratë të cilët ju vdesin burrat, duhet të presin 4 muaj edhe dit, me përjashtim atyre të cilët janë shtatzane. Për shkak fjalës Allahu gjelën sunën të talak, wa ulatil ahmali e gjeluhunne e një dha'ne hamlehunne. Ato të cilët janë shtatzane, e gjeli tyre, pra vija e tyre përfundimtare është, që të lindin. Me gjithë se ka orë nga sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ka orë nga Abdullah ibn Abbasi, se ka thanë, jo, edhe nëse lind e prit 4 muaj dhe ditë. Përse kjo vjen desh me disa prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat disa prej grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo prej grave, pe sahabëve kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se kështu m'ka ndrujet burri dhe kam lind. Pra para 4 muaj dhe ditëve, ka thonë je e lirë. Pra çfarë je e lirë? Je e lirë me vazhdu jetën tënde, a martohesh apo nuk martohesh është çështja jote. Andaj kjo është ajeti i Zotit te bareke ve teala. Fa Allahu jalla jalalu. Fa idha balaghna ajalahunna fela gjunaha alejkum fi ma faalën e fi enfuzihin në bil ma'ruf. E nëse e arrin e gjelin, cilë është e gjeli, 4 muaj edhe dit. Pasit i bojnë 4 muaj edhe dit, s'kini gjuna ju, kush është tu gjuna ju? Prindi, vlavi, migja, babgjyshi, kush është që ka meti burrave, s'ka gjuna për juve nëse ajo gruje, do në me vazhdu jetën e vetë. Do në me vazhdu jetën e vetë. Pra, është e lirë, nëse do vazhdon, nëse do nuk vazhdon. Martohet apo nuk martohet është çështja e saj, na thot Allahu xhelala fi enfusihin bil ma'ruf, me të mira. Çfarë do me të mira, vëzër? Me niqa, me familje, ekso mala, me familje, ekso. Nëse kjo vëzër, sidomos, ka mundësi mi ndek burri dikujt na erë. Ka raste kur i vdes burri sa ka pa akt, ala po pas kontakt. Andaj këto raste janë ndodhin te njerëzit. 20 vjetë, 30 vjetë, derin 40 vjetë, apo logaritën gratë, do më donë, të reja, qka ka me bajo? A ka mundësi me izolu të njëtën, përshka këse ka qenë me i martume me një burë rjo? Dhe këta qenë me dhebi i këtë sahabëve të pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, që të të shumë ajetin ma andej. Thotë Allahu Gjeli Gjelalu, 4 eshhurin wa ashra, 4 muaj dhe ditë. Se ka 4 muaj dhe ditë? Mendimi parë, cilë jo? Adhurim, se di kërkush. 4 muaj dhe ditë të abuda, adhurim, mendimi parë. Dhe kjo është ajo që ka duhet besimtarit, ti dërzohë Zotit Vexhë Legjelalu, edhe nëse nuk e kupton hikmetin. E dyta, kanë thanë, sepse pas 4 muaj dhe janë ditët e fryrjes së shpirtit në mitër. Ditët e fryrjes së shpirtit në mitër. Dhe mendimi tjetër është se Arabët, kur ju ka dek grave burrat, Arabët, kur ju ka dek burrat, kanë prit deri një vjet, dy vjet, janë bo azap, e amshel, e kalon parfymin, e kalon edhe guslin, salahiq, për hatër të burrit, e kështu mëra. Atar ka arë Allahu Gjellë Gjellë dhe e ka zbut këtë mesele. E ka zbut këtë mesele. Pra, nga 12 muaj e ka zbut në 4 muaj dhe dit. Në 4 muaj e, dhe pra një të tretën e, aso që ka qenë një orë tek Arabët. Cila ma afrë, dhe zërë? Cila ma afrë? Ma apër është se, ajo është ka thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, pastrimi mitrës me respektin e burrit. Ka dalë prit, ka dek burri, duhet respekt ajo. Që i përket gruje, vëzë, kur ti dek se burri? 4 muaj dhe dit. Ose në shpit vetë, ose në ku tjetë ma, ku e gjenë vetën ma të qetë, që shush me dhebi i plot për i sahabeve, rikudoja ajo, për vetë se natën e band të shpija e vetë. Të shpija e burrit. Çfarë bën? E lën zbukurimin e fytyrës, parfumin, teshat e zbukuruara, ardhin dhe argjendin dhe çdo muhabet që argumenton se ajo s'ka mërzi. Nuk guxon ajo mi dhon dikujt domethënë kë në rregull, jo, ka tek burrit. Pas 4 muaj dhe 10 ditëve, atë ka mundsi. Mbrana këtyre 4 muaj dhe 10 ditëve, çai lejohet për nevojët e veta me dalë. Apo nëse ka punë, apo nëse punon e risku i vjen veç pi dorës vetë, atare ka mundësi, mirë për kohën tjetër e kalon tek shtëpia. E kjo vëzë është plot për i grave e morën hajgare këtë punë. Vëllë, shka mundësi, une. Gjithë shka mundësi. Atare atë që ka kalove me ta jetë 30 vjetë, 20 vjetë, 50 vjetë, qa ke ajë? A patët ndjenja me ta, a patët emocion me ta, a patët dëmëllon një loj përjetimi, dashurije dhe respekti që qatë shpejt njëri e lëqon? Andaj Allah u gjele gjelalu hu e pruni 4 muaj dhe ditë për shkak respekti të burit. Kjo është ajetës se në ka përmej djetarët në këtë ajetë të zotit të bare kjo tala. Thotë Allah u gjele gjelalu hu, Wallahu bima ta amelune, khabir. E dijeni se Allah u ketë punë që ka i bani? Këtu ka thonë khabir. Se ka thonë khabir? I di detalet. Tu ka thonë jushe, tu ka thonë khabir, i di detalet. Qa është detalet dhe zërë? E se këtu tani fillon me hi e muhabetet. Apo, i ka dek burri, vjen dikush e lip, folet muhabeti. E kështu më ratë prej djetarë kam përmenë se mundet me ndodhë shumë prej muhabeteve. Kanë thonë, për këtë arsui, Allah u bima ta amelun e khabir, detalet zoti i di, pra më synoni diçka të keqe. Respektoni ligjet e Zotit Gjelle Fiula. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, hadithin se ka nxjerrë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi radhiyallahu an rahimahumullah nga Ummi Habibe radhiyallahu an, se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë hadith la yahillu, dëgjoni këtë hadith, la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalath layalin illa ala zawji ala zaujin 4 ashurin wa ashra. Ka thon pejgamberi alayhis salam, asnjë gruaje që i beson Allahut dhe ditës së fundit se ka halal të lejuar, nuk e ka. Që të mban pra mërzi, pikëllim, ihdad, çka do të thon, lërja e zbukurimit të teshave, lërja e parfumit, lërja e lëvizjeve dhe shëtitjeve, nuk e ka halal kushdo që i ka vdekur. Kushdo, as bab, as vla, as aq, as kur gjo. Mbi 3 dit, nëse i det grujes, i des baba. 3 dit, pra, me një loj shfaq mërzi, piklim, elen, parfumin, e kështë më ratë. Ka thonë për nga mërë, a.s. Pos për burin, 4 muaj e 10 dit. Këmë se në është me ajet, me hadith, me pajtimin e këtë djetarëve të me dhejbeve të muslimanve. Andaj, kjo është edhe se në kam përme djetarët, dhe disa për djetarë kam pru i gjmalë, dhe kam pru i gjmalë se zvanë me dalë nga kjo. Disa djetarë kam përjashtu ata e cila plak, slakmon kërkush të ajo, por se, do më dhonë, ma e vërdejta është se duhet i përmbahat ajetit të Zotit Gjelle Fiula. Vazhdojmë me ajetin tjetër, dhe vazhdojmë ajetin tjetër me lejnë e Zotit të Bare Kjotara, që ti plëcojna ajetin që mës të ngellet shumë prej meselet e satë i kam përmendje tarët në ajetin. Dhe thotë Allahu Gjellë Gjellalu, wala gjunaha alejkum, s'kini ju gjunah, fima arratum bihimin khitubetin nisa, në atë që ju tërforazi u aparacit një prej kërkesave të dorës, fejesës, të grave, këtu është të grave të cilëve ju ka dek burri, au e knentum fi enfusikum, apo e mbani mrena vetës, alim Allahu ennekum, se të dhkurune hunne. Allahu e di se kini mi përmen. Qëfar thot kja jetë dhe zërë? Kja jetë flet për gruin e cilëve i ka dek burri. Thot Allahu Gjellë Gjellalu, s'kini ju gjuna, nëse arratum që do më thonë dhe zërë, i shkon rrethit. Ta arid, ka ndonë djetarët, që ka përmen Imam Kurtubiu, e ta arid, huë gjenibo, ka thonë, i shkon anësh, që i ka dek një grujës burri, dhe e ka kry i detit, apo mrena i detit, edhe i flet, qëfar i thot, ta arid, e ka haram mi thanë, du me të martuhe, haram e ka. E pajtimin e këtë djetare, aso që i ka dhik burri, e ka haram, mrena 4 muaj dhe ditë, mi thonë, unë e po du me të martu tyje, kur ta krysh i detin, lemrom. Haram. Qka e ka të lejuar? Të arid. Kanë thonë djetarët, pse e ka lejuar Allahu tërthorazi, se njerëzit zbojnë sabër. Ande e ka leju pak, që mës ta hajnë ketë. Pra, ato kanë me bosh erën, ande Allah ka thonë, haram e kimi thonë drejt për drejt. Andaj, Shekhu Lusam Demije, në vallimin e 32 të përmbledhjeve të fetvave të tina, ka thonë ai i cili thot një grua që i ka dik burri, po duhet të martuhe, meriton sharia dëshkim. Meriton sharia dëshkim. Ndërsa nëse gruaja është e shluar në talak që mundet me kthi burri, dëshkimi ranohet. Një burrë ka shluar grin e vet. Po më ka shluar një herë, mund me kthie. Njëri i thot, hajde te unë tash. Ndëshkohet ai. Ka dëshkimet e veta se i ka rregulluar sharia i Zotit Xhelel Xhelalu. Allah i ka thënë Allahu te bareke ve teala fima arradtum. Çka është ta'rid? Ka thënë për shembull, ka thënë nëse i bjen mezhlis babës vet apo vllajit vet, i çka i thot? Po jam në kohën e martesës, kisha dash Allahu më furnizu me një gruaje me cilësitë e motrës juve. Te thon ta'rid. Çka është me cilësitë e gruas? Ashtu thot? Ti thot gruas aty. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njërë prej grave e cila ka qenë Fatimetu bintu Kajs i ka bot talak buri tre her dhe e ka prit i detin i ka thonë për nga mberi alej salatu selam i te di inde imni umi me këtum fe inne rëgjule a'me të dhajin e thijabek fe i dhe halelti fe adinini i ka thonë për nga mesam kësa gruja i cila e ka shlu burive tre her ka thonë kryje i detin kur ta kryjsh më lejmëron. Qka është kjo të arid tërthorazi? Po për nga mësëm nuk e ka posë për veti, po e ka posë për një sahabe tjetër. Ka thonë kur ta krysh, më ka thonë se është një sahabe tjetër i interesuar, po një më martu juve. Ka thonë djetarë, lejohët, në basë të këtia jetë vlezër, se njeri ju nëse, dhe më thonë, raste caktuara, dhe ka pilot vlezër, pilot raste, si do mos tash kushmirët me këtë punë e din, se njerëzë ju ndrojnë jetë burat, gratë për shemull janë në moshtë të cilën e ende janë për para, dhe mëllon nuk kanë moshtë të shtyër, qëfar duhet me bata, apo janë pa e vlatë, apo dhe këtu tradita për traditeve ndryshon, nuk të ndryshon tani, dhe nuk e kemi këto ajete mi zbrit mbi fushën tonë, jo, në mëllon shikohen gjithë thapë për masat, perimetra ku na jetojna, por se Kurani Gjellegjellalu vëzë fletë për këtë njerëzimin. Nuk fletë për neve. Njëri thotë, ku neve shqiptarës na për këtë asnjëra, nuk folë kjo për neve. Fol për të gjithë. E na duhet të eduku veten në Kur'an. Apo, thot Allahu xhelalu ala. Fima arradtu min khidbatin nisa. Nuk keni gjuna nëse i shkoni tërthorazi fejesës së grave që kanë ndruar jetë burrat. Pra është haram, mi thon një gruaje që i kanë ndruar jetë burri, a mrena i detit duhet martu. Haram. Pse vëllazë? Se e shkel burrin, e shkel familjen. Apo, andaj këto e ka ndaluar Allahu te bareke ve teala. Nëse e marton mrena i detit, i desni grujes burri. I des burri. Edhe shkon filani, dhe nuk e di. Po ti pas ka dek burri, e martohesh me mua dhe martohet. Ka dhënë dietarët prishet një çaj. Ndërsa ka ardhur nga Omar Khattabi, ka thënë e prish edhe kur se le më martu me çata. Se e ka shkel ligjin e Zotit. Nërsa Aliu radhiyallahu anhu ka thënë jo, e prish një çajin, e pret i detin, si doje më martu prapë në marton. Nërsa Omar Khattabi vezër, shpesh herë, dhe këta se kuptojna plot për njerëzve, disa vepra të Omerit, ka dosh mi bo Omar Khattabi për mës me lut njerëz me dispozita. Në do të përse kam ditu në vëlla. U kurim, omë. Jo, këthau. Se? Se njerëzve, apo bajka, mës një mujë, apo? Jo. Adam Khattabi, kër ka arë rasti, njën e ka martu, mëna i detit, mëna 4 mujë dhe ditve, ka dojë o këthaja, edhe ti mosën e merë këta. Pse? Jo që ka dosht mi andalu, që të është komendit i plotë të djetarve, jo që ka dosht mi andalu këti që haram e ka, përse haram e dhjetë që ka janë në martesa, po ka dosht më sluj njërës me dispozita. Që në i thotë, po u kry, ata rëshkoj shpejt, mas dimunë dhe zbën sabër, që ka në marton. Jo, adhe ka dojë djetarë, nëse martohet, prishët. Prishët një qaj, pritët i deti, këthejet prapë. Thotë Allahu te bareke ve teala. Au e knentum fi e mfusikum, apo e mbani në vedvetet e juve. Apo e mbani në vedvetet e juve. Që dhe mon e mbani në vedvetet e juve? E mbani në vedvetet e juve, por që e më njani thotë, insha Allah, që se i gruje, pas i ka vdek buri, jam interesum për filanën, në vedvetet e vetët. Inshallah, s'ma mundsoj Zoti kur ta kryej detën e lipi. S'ka gjuna. Ama nëse i thot fjalët, ka gjuna. Nëse njëri në vetveten e vet thot, inshallah ka mbon jetë, kërkuj si kallzon. Pse ka thënë Allahu eknentum fi enfusikum, që mos mi kallzu shokit. Se ranohet muhabet. Se ranohet Muabed, thot Allahu te bareke ve teala, alim Allahu ennekum se tadhkurunahunna. Allahu e din se ju keni përmend ato. Allahu e din se ju keni përmend ato. Thot Allahu xhelel xhelalu, walakin la tuaiduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Dhe mos i premtoni atyre ha diçka tinza. Çka është kjo vëzë, mos ju premtoni atyre diçka tinza? Kanë thënë disa dietar, kanë thënë mos ju premtoni atyre diçka tinza. Çfarë është? Është mi thon, mi shku mi thon, kur ta krysh idetin të pres me të martuar. Apo mi thon, je gruaja ime të pres. Ka thon slejot kështu. Apo kanë thënë dietar, apo mos mendimi kuptimi tjetër është, apo mos bani akt tinza. Qysh, shkon te baba i vet që i ka degruja, thot, a më marton ti mua qikën tane, kur ta kryi detin, vje marë. Haram. Pse o dhe zërë, haram. O prit pa. Nëse ka mundësi, në mënë, lëvërdija saj, nëse ajo në të mërzi, ka në një tarë, ajo në mërzi së mëndon, tash, ka sikletin e vetë. E në mërzi, e kini pa njëzë kur ka në mërzi, dhe zërë? Kur ka smuje dikush. Kini pa dikush kur a i smuje? Pse janë shturu ke gjitë, dhe zërë? Se ka shumë cmu. A ti mi thonë, ta jap banesën, shnoshe ma i thotë që merë. A me ti isha njështë të u bon pasanika tu, të lujt me Kur'anin e Zotit Gjellë Gjellë. I smuti, për shemë, Allah u sharof të gjithë të sëmurit e muslimanve. Kur ka kancer, mi thonë dikush, pije që ta se të ban ilaq. Sa kushton? 5.000 euro, no? Se haj ka siklet. E Allah u thotë, kjo gruje ka barë, ka sikletin e vdekës burrit. Andaj kjo nuk ka shta shumë me mendua. Andaj ka thonë, letu a iduhun në sërran, mos bani dhe lavera, tinza, me bo akni qajt, apo mi thonë ti e gruja e, unë e të prasë, kështu më radhë, jo. Kur ta kryje i detin, atëherë po. Kjo është e zërë. Dhe kanë donë, disa pritjetarë kanë donë, wa la tu a iduhun në sirran, la tu a iduhun në sirran, ej, la të khudhu mi thakë, mos i mirë një besë. Dhe në këshirë, ma je besë se, kur ta kryjsh, më lemron mua, jo. Kjo është asa nga përmejnë djetarët në këtë kontekst. Tëtë Allahu të bare kjo e tëra, illa en të kulu kaulen ma'rufe, pos nëse thoni fjallë të mira. Fjallë të mira, shka është të vëzër? Kanë thonë fjallë të mira, për që mu me thamë, kisha pas qef qiftin e filanës. Kisha pas qef qiftin e qikët filanit. Ato njës të dinë se qikët filanit ka dhe këburri, kështu s'ka problem. Qiftin e asaj, në devëshmërin e asaj, në moralin e asaj, po që njështë ta nën kuptojnë se nëse, nga se s'ka pas e argumentaj nëse dikush të i të lipa jo, në kjo ka ardhë disa prej tabinës që ka ardhë nga nipët e Alidhë Radjolan i cili i ka ndo me një prej grujës në idet të vdekës e burrit ja ka përmenë se unë jam nipi për nga mberi sallallahu alaihi wasallam apo që i ka ndo dhe sekine tu një në ka qenë prej grave të kohës e tabinëve. Dhe ka thonë qysha po mblip në ideta, s'ta ka ndalu Allah, t'je diket me asë, ka thonë, unë s'lipa, unë vështë ka zova se jam prit për njipëve të pengamberi sa zëllem. Unë vështë ka zova një vlerë dhe më menoti. Unë të ka zova se jam filani e ti mendo. Andaj kjo ka thonë djetartë lejot. Pra lejot që njeri ju të përmejnë vlera, pra përshimë me thonë, alimi me alimin martohet, e shkollumja me të shkollumin martohet, i ndershmi me ndershmi martohet, si kur e ndërshmi a përshimull që ka filanë, kështu nuk ka problem. Ka dhënë Allahu të barek e vëtërën në vazhdim. Wa la ta'zimu uqdeten nikahi hatta jeblu gal kitabu e gjele. Dhe mos e vendosni aktin e një qahut, deri sa libri ta kryn e gjelin. Cili o libri, vëzër këto? I deti. Pra, pse ka qëjtë el kitab, se duhet mu madhë, vëzër, dhe në ditën e funit. 4 muaj e 10 dit. Me net të tyre. 4 muaj e 10 ditë të plota. Pastaj nuk ka problem mu bë akdi. Thot Allahu xhelle xhelalu wa'lamu an Allahu ya'lamu ma fi anfusikum. Dijeni se Allahu e di çka keni në shpirtat e juve, nefsat e juve. Dhe kjo është çfarë argumenton? Çfarë argumenton? Se nuk duhet njeriu të luajë në dispozitat e Zotit. Nuk duhet, andaj pejgamberi sa selam e ka mallkuar atë njeri i cili ju habibu bejne e zogjen. Që thonë, të khbib? Apo, e ka lip filanin një qik. Edhe këtë familja janë hazër me adhon. Apo, qajtori asu ikë dhe zërë. sigur të kini. Ja lip një qik, dhe është gjalli mirë, edhe qika mirë, dhe në më martu. Ky shkon, ky nuk e ka ditë, dhe shkon gjunë fjalë. Dhe të fukara është. Deri se ja mush me në prinderve të saj, që mësja japin. Apo? Apo, e ka shlu dikush grujën, një talak. A i mund me këthija, tha. Ki shkon i thot, dikush, dhe po që, a i të ka shlu. E ti shkon instant, kish majtë. I përdor fjalë të cilat ajo thot, e tashmë nuk jam mundsoj me mkthim mua. Jo, kada kada Allah, pse e kalon 3 cikla. Mund me kthi prap ai. Andaj ka thallë Allahu xhelalu ala, "Wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna." Burat, të se ti ka shlu gratë veta, ato gra, ma hakli janë mkthit e burrat e vet. Mos shkoti me ndërhyje. E kjo ndo prap fesat gjëzë. Në fesat mall. Andaj ka thallë Allahu xhelalu, "Allahu e di çka sillet te ju nëpër shpirtra. Keni kujdes." Thot Allahu xhelalu ala, "Fahdharu, rujuni epizodet, mos bani sharr." Se kështu prishën familët, kështu prishën familët. Thotë Allahu Gjellu Ala, wa'lemu en Allahe ghafurun halim. Dijeni se Allahu e din që ka në shpirtat e juve, rujuni dhe dijeni se Allahu është ghafur, fal, nëse se ke dit. A vërë se ke dit? Nëse ke dit, me erës logari, halim i but. Ka thonë dhe se djetartë, halim, që është të vëzër? Ka thonë dhe se djetartë, halim, shumë falaj, amo halim është edhe e shtyn ndëshkimin. E shtyrja ndëshkimin, thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, gjahilat i banë më mendu se Zoti ka harrua. Apo? Që njën e ka bo një gjuna. Apo? E ka bo një gjuna. Adha e ka shty në detën e harresës. Pasa i ndodhin probleme. Thot, shka i banë abe unë e Zotit? Shka i banë abe unë e kërkuj zullum si kumë bëhe? A haron gjunajnë. Haron gjunajnë. Andaj Sa'idi ibn Jubejri çfarë thonte? Nuk ka në kader të Zotit, gjunaj mësë për pakujt. Ma e me dhe zërta. Që thëtë Allahu Gjelluara? Wa alemu, dijeni, mrena e kebo një jetë shërrit. Allahu ka me të ngarku me qaqarë. A ne ka thonë atë manim një afanër e dhe Allah. E ban një jetë me bo një shërë, ja nëzirë Allahu nësi. Nësi. Me ditë për ditëve, ka në disa njerës djemë të rritë e atë manim një afanër e dhe Allahu alë. Edhe ju ka thonë atë manim një afanë, kur të hinit e une, pastrën i sytë, më shënë i levrëllëk. A the kanë thonë, ku e diti që a kena bonë a udhës? Ka thonë, të sytë e juve shifët, zinaja. Këni këshirë, haram. Apo, këta së në shfadë, këta vezën nuk e ka drejt akuzusi. I bojnë shplet të njëzve, së bojnë, këtë shkuptimi i tekste dhe cave, o është problemi më i masët. Njani përshimë dhe thotë, e, po unë i dije si të këqi, po jo se ti keti kitë këqi, ti nuk matësh. A dhe nga thonë djetartë, a i cili është i njohë për akuz, a ti Allah që e për mundësi me pahe. A i ka thonë dy vetave, që ka thonë ketëve, ka po, dy vetë ka thonë kjo, këtë vini të unë, më shqini haram. Argument, ka thonë, wa alemu, enë Allah e ghafurën halim, Allah e shtinë e ghafurë, a më ndëshkonë, subhanahu wa ta'ala. Kjo dhe zero shumë shkurtimisht, sidomos këto dy ajetet e fundit i përmendëm shumë shkurtimisht, megjithëse këtë kjo sillet rreth këtyre meselave, por vetëse nuk detajlizum edhe nuk pronëm shumë hollësira, na lutim Allahun te bareke ve teala, që Zoti i Onjë Xhelalu, Allahu t'i ruan familjet e muslimanëve, t'i ruan burrë, gruaja dhe Allahu të mundson që të kenë jetë të kënaqshme në hijen e rizallokut Allahu Xhelalu Xhelalu, e lutim Allahun te bareke ve teala që Allahu Xhelalu ve teala na mundson me jetue me Kur'an, me jetue me hadithin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, e lutim Allahun te bareke ve Allah që Zoti jonë gjele gjele, kudit që e këni qëluar, Zoti jonë të shpërblen, kudit që kemi gabuar, Allah o të nafal, e lusë për Allah o të bare kjo e tëra, që Allah o gjele gjele, dhe mundëson me mëri muaj në Ramazanit, me i ba adhurim, Allah o të bare kjo e tëra, e lusë për Allah o gjele gjele, që Zoti jonë të bare kjo e tëra, musliman, kudit që janë Allah o të ndihman, fukara, skamnor, nëvojtar, Zoti jonë të ndihman, e zulum qarën, dërmit vetit, i shkatran, e kulu, kauli, hedhe, wa staghfirullahi li, u lekum, fa staghfiruhu, innehu, hu, l'gafur rahim, alhamdulillahi, rabbil alemin.